توك ريقي سيب أمليك أكشوا أنا مفلد لك في سكون دوا واسب من ميكودي التايم يتمك جرى من دالو جز بهن من توي مارا تمتك جرى من دالو جز دون فيك عشاني وتوت نكون كرش باش جدا أنا فلايت جيل مراج بلا ميك أني نملك ميرا كرمين ميان ومين تريك ميان ميان ميان ميان ميرا كرمين يدورا بجوك لتكون تبعي الشي سي تبنات أمي بورتوكي Azokek kicsit, templétől a parkig Minden este pari, sárátul a nali Messze még a cél Te nyílod, mi szászín világ Más az a nyugati világ Gyönyörű barátokkal áll Nincs egy szívos barát Még csak nemrég lettem húsz Ellenfélben van még pár Majdnem én is tönkre mentem veletek Ez egy újabb kamu póz, ezer újabb kamu kép Mind bevették, hogy a végén csak a teli meg a tét Hozomat vár, minek a hype, te dirigálj Csak az a vibe, ha a cigimet akarán gyújtom És ugyanígy adom a vibe, te neved még el Annyit meg nem ér a pénzdem, lassan utolér a végzet De tudd, hogy én nem légszem Te nyílod, mi szászín virág Más az a nyugati Yes, hazariak, brutálisan megy előre. Ilyesmi harmóniákat ír. Ó, be, elvetted tőlem a világom, és szebbé varázsoltad, nem vársz cserébe semmit. De a szíved az mától az enyém. Ó, eszi, mami, mami, ma, este megmutatom én, beléd árasztom a lelkem, a tested az enyém. Szól a nóta, táncolj még nekem, már benn ragadtunk újra, már nem menekülnék innen. Már régen megtanultam, egyszer vége lesz, bár most azt kívánom, sose legyen így. De mikor az időbe gyógyít minden sebet, heget már nem vágyom rád, és azt se tudtam, mit kerestem itt. Vagyok, megfakul a kép, éget a vár, távol a fény, de te ne várj. Megadom magam mindenkinek, nem védekezem, ha itt te jobbnak látod. Csak egy csokkot csennék tőled el, én csak egyetlen ártatlan. Sérelme van a volt szerelmébe, azt tudnia kell, csak egy pár év, és semmivé válik, értitek? Kinövünk belőle, és tovább lépünk, akármennyire azt hiszik, hogy nem. Menjen tovább a szerep, de én szeretném, hogy tudjátok, hogy